Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Günaydın Ali Bey. Merhaba. Evet, ortalık toz duman gene her zaman. Çok sık olduğu gibi pek çok skandal bir arada. Şoke edici raporlar var. Yargı organı da şey yapılmak isteniyor. Bayağı ciddi bir şekilde yeni yargı paketi yasasında. Böyle bir ortaya karışık gene konuşmak durumunda kalabiliriz herhalde. Cumhurbaşkanlığı seçimi de kendi şeyinde yeni gelişmeler de orada var. Gül'ün kendisinin aday olmayacağını açıklaması bir çeşit Putin Medvedev takası gibi bir şey olabilir mi acaba filan diye de soralım size istedik. Bu konuları epey bir zamandır izleniyoruz zaten. Hatta belki çok erken neredeyse 2008-2009'larda bu kavgalar ortada yokken Putin Medvedev tipi bir değişim olup olmayacağını gündeme getirmiştim bu siyah toplantı sonrasında. Şimdi tabii bir yandan bir başkanlık rejimi, yarı başkanlık rejimi arzusunda olan ve bunun için girişimlerde bulunan bir başbakan var ve partisinin bir çoğunluğu var, idarecileri. Cumhurbaşkanı seçilmesini isteyen ama başkanlık, yarı başkanlık olmasın diyen partilileri var. Gül'ün başbakanlığını isteyen AK Partililer var. Cumhurbaşkanı olarak Erdoğan'ı orada mevcut anayasal yetkileriyle olmasını istiyorlar. Birbirinden nefret eden bir aslında başbakan ile cumhurbaşkanı var. Pek çok konuda anlaşamayan, bu nefret ortalığa çok dökülmüş değil ama önümüzdeki dönemde siyasi dilde yansıyacaktır. Öyle mi? Halbuki birbirlerini Erdoğan arasında mı? Evet. Bu çok dinleyen bir şey değildir. Birbirlerini yani, müthiş sevdiklerini söylüyorlar müthiş. Her seferinde. Doğru böyle değil bir mi? Durum söz konusu değil. Yani bu Gülen Erdoğan gibi muhafazakar bloğun içindeki isimler arasında bir aşk ilişkisi olmadığını söylüyorduk zaten. Nitekim Gülen'le Erdoğan ilişkisinin geldiği nokta belli. Kokuşmuş bir uzlaşma çatladı. Benzer bir süreç Gülen-Erdoğan arasında da uzun yıllardır yaşanıyor. Ama uzun süre kol kırılır, yem içinde kalınır. Ya da Gül'ün bazı tavırları ve AK Parti içerisindeki gelecek senaryoları nedeniyle bunlar çok dışarıya yansımamış gibi. Ama gerçekte böyle kinle nefret birikimlerinin olduğu bir parti halinde muhafazakar blok en azından bugün karşımıza öyle çıkıyor. Zaten bir tanesi çok açık bir şekilde irin ortaya çıktı. Evet Ali Bey, o zaman şey nasıl olacak? Erdoğan Cumhurbaşkanı, Gül de başbakan olursa Erdoğan dükkanı nasıl bırakabilecek Gül'e? Bir de dükkanın yani diğer çalışanları da... Orada diyor ki, özür dileyeceğiz. Yani benim istediğim gibi başbakan istiyorum diyor. Hı hı. Yani çok fazla profili düşük, dediklerini yerine getiren ki bu bir hayal. İsterse emir ezini getirsin oraya. Bu Türkiye'nin mevcut sistemiyle başbakanın cumhurbaşkanıyla çatışmaması mümkün değildir. Biz bunun değişik sayısız örneklerini son 30 yılda bu 82 Anayasası'nın kabulünden sonra kurulan hükümetlerle cumhurbaşkanı, başbakanı ilişkilerinde yaşadık. Evet. Yani bunun sayısız örnekleri verilebilir. Yani Akbulut'u seçtiren Turgut Özal'dır. Demirel Tansu Çiller'i seçtirmiştir. İşte falan bir değişik örnekleri var. Soracaktım. Abdullah Gül'e bu konuda biraz şey yapmak lazım. Ayrı plana koymak lazım. Kendisi önüne gelen şeyleri, belgeleri ve kanun taslaklarını istisnasız olarak çoğunu bir noter gibi onaylamıştı. Evet. Evet, işte burada son dönemde Ankara'nın Rucadağı'nda söylenenlerle benzerlik arz ettiği yaptığı şey ve Gül de yakın çevresine. Yani Gül Cumhurbaşkanı iken Başbakan'la böyle bir çatışmaya, sert bir çatışmaya girmek istemediğini beyan ederek, yani elim kırılsaydı diyeceği şekilde imzaladığını, söylediğini biliyoruz. Ayrıca bürokraside bir hallaç pamuğu yaşanıyor. Yani her yerde en ufağından en büyüğüne geçenlerde Merkez Bankası'nda oldu. Bir liste gidiyor ve listede Merkez Bankası Başkanı'nın özel müdürü, işte 3 tane üstüze genel müdür vesaire Başbakanlık tarafından görevden alınmasını isteniyor. Direniyorlar, şey yapıyorlar bu, ve sonunda sabredin, bu uygulama geçicidir diyorlar. Yani Ankara'nın son dönemde yaşadığı Cumhurbaşkanlığından işte polis karakoluna kadar olan süre bant içerisinde pek çok olay yaşanıyor. Bu aynı gruplar içerisinde birbirleriyle kin ve nefret ilişkisi cereyan ediyor. Bunu, yani bu sadece eskiden vesayet, asker ve muhafazakarlar arasında oluşan bu hat, muhafazakar blok içerisinde çeşitli kılcal damarlara da ayrılarak devam ediyor. Onun için yani Gül'le Erdoğan ilişkisini bu yasaları imzalamasıyla tanımlamak yeterli olmaz. Yasaları imzalamasa kamuoyu nezdinde daha büyük bir kredibilite söz konusu olabilir belli bir kamuoyu içerisinde, ama muhafazakar dünya açısından baktığınızda burada yakınki bir hesaplaşmaya işaret eden, hatta pek çok insan şunu da söylüyor, Gül'le temas edilen ya da Gül'den alınan bilgilerde bunların çoğunu değiştirebileceğini bir anayasa mahkemesi. Nitekim Gül de pek çok kez biliyorsunuz iki kez gönderebiliyor yasayı, sonrasında yapamıyor. Evet. Abdullah Gül. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin kaç kez adres olarak göstermiştir. Dolayısıyla yani ortada Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı başkan istekleriyle ya da mevcut sistemle Cumhurbaşkanı olması Erdoğan açısından istediği bir hareket alanı yaratmıyor. Nitekim bir de bir ters köşe durumu oldu. Ekmekli İhsanoğlu beklenen bir aday değil, yani dişine göre bir aday beklerken farklı bir adayla karşı karşıya kaldı. Dolayısıyla bu pek çok şeyi değiştirdi. Abdullah Gül ben emekli ettim kendimi demiyor. Ve benim anayasanın koyduğu şartlarda bir başbakanlığı üstlenebilirim ya da AK Parti Genel Başkanlığı'nı Erdoğan'ın çerçevelediği ölçüde bir genel başkanlık olarak kabul etmem diyor. Erdoğan çantada keklik mi şey Cumhurbaşkanlığı Ekmek'in isen ondan sonra? Hayır. Değil. Yani Erdoğan Cumhurbaşkanı olsa da geçen yılın başında gündeme getirdiği başkanlık rejimi isteğini sürdürme şansını tıkça azaldığını görüyoruz. Bütün zorlamalara rağmen. Yani Cumhurbaşkanı seçilse de temel isteği gerçekleşmiyor, kaybediyor. Cumhurbaşkanı seçilmezse ne olur? Evet. Başbakanlar dönebiliyor yasa şeyiyle. Ama yine kaybetmiş oluyor. Peki bir de... Bak, AK Parti'nin başında durma şansı ve 2015 seçimlerine gidebilir mi? Cumhurbaşkanlığını kaybetmiş bir Erdoğan siyasi olarak ne demektir? Ama peki 3 dönem kuralını değiştirmesi gerekiyor o zaman, ama değil mi? 3 dönem yasak. 2015'e kadar değiştirmesi lazım. Eğer daha devam edecekti. Ama siz şöyle bir siyasi tarihimizde şöyle bir örnek. Cumhurbaşkanlığı, zaten bu uygulama ilk defa oluyor. Cumhurbaşkanlığı aday oluyorsunuz ve başbakansınız. Ama kaybediyorsunuz. Yasal hakkınız var. Çünkü yazılmamış bu yasada. Başbakan dönebiliyor. 2015'te de genel seçim var. Kaybetmiş bir AK Parti genel başkanı Cumhurbaşkanlığını, başbakanlığı ve partisini nasıl sürdürebilir? Burada Gül ne yapar? bu blok içerisindeki gruplar vaziyet gruplar nasıl tutumlar içerisinde olur? Şimdi Cumhurbaşkanlığını kazansanız da kaybettiniz de partinizde çeşitli anaforlar söz konusudur. Buna Gül'ün içinde yer aldığı anaforlar diyebilirsiniz, başka anaforlar diyebilirsiniz. Dolayısıyla bu girdapların içerisinde siyasetini çözümlemesi pek mümkün değil. Artı şunu söylüyorum, yani Ekmenettin İhsanoğlu pozisyonunu önemli ölçüde de Erdoğan'ın etkilemiştir. Dolayısıyla asıl muhafazakar blok ve AK Parti içindeki çatışmalara, kavgalara bu süreçten sonra adım adım göreceğiz. Ve içinde biriken grizuların patlamalarına şahit olabileceğiz. Siz öyle diyorsunuz ama mesela nefret diyorsunuz ama bugünkü Star Gazetesi'nin mesela sür manşetinde sol tarafa Erdoğan'ı, sağ tarafa da Gül'ü koyarak böyle simetrik bir fotoğrafla devletle millet kucaklaşacak diye bir aşk ilişkisinden adeta bahsediyor. Ömer Bey, bana aşk ve nefret ilişkisi. Şaka. Bu bir şakaydı Ali Bey. Yani şimdi gazetecilik anlamında görüştüğünüz insanlar bunu teyit ettiği gibi zaman zaman biz 12-13 yıla yaklaşık 1900 neredeyse AKP iktidarından beri program yapıyoruz. Ve bu süreçleri de ki Türkiye'de gazetecilik tarihi açısından enteresan bir dönem oldu bu. Çünkü muhafazakar dünyanın iktidar pratiğini ne ilk defa şahit olduk ve bu kadar uzun süren bir dönemdi. Dolayısıyla bu ilişkilerin, bu yapının masif bir karakter taşımadığını, kendi içinde, yani siyaset de böyle bir şeydir. Yani şu anda iki dini grup çatışıyor. Değil mi? Yani bunlar böyle akla, hayale gelecek şeyler ama bunlar vardı. Dolayısıyla şimdi bütün bunlar büyük bir güven, yani bir iktidar neyin üzerine bir de büyük bir panik şeyini getiriyor? 17 Aralık ve 25 Aralık, yani bir yolsuzluk şeyi açılmış durumda ve bu yolsuzluk üzerine bir manipülasyon, bir yalan makinesi dönüyor. Yani işte herkes, her şey bir darbe girişimi altında toplanıyor ve pek çok yalanla da yaşanılıyor. Bu yalanla da %43'lük bir oy kapasitesine de ulaşılabiliyor. Bunun analizini yapmak mümkün. Şimdi yani 17 Aralık öncesindeki başkanlık rejimi sevdasıyla 17 Aralık sonrasındaki başkanlık rejimi sevdası ve Cumhurbaşkanı olma arzusu senaryolarında değişik farklılıklar söz konusu oldu. Ve yani başkanlık rejimi için yedeğini almayı düşündüğü en temel ittifak kuracağı grup Kürt siyasetiydi. Evet, hatırlayın Ocak 2013, Şubat 2013 hem başkanlık rejimi hem de Kürt sorunu çözümüne ilişkin görüşmeler gündeme geldi. Evet. Şimdi bugün ne bir paket açıklanıyor? O zaman da konuşmuştuk. Yani AK Parti 2010 referandumunda %58 oy aldı. Evet verildi, yetmez evet verildi. O paket içerisinde pek çok husus Türkiye'nin demokratikleşmiş açısından elzem görüldüğü için %58 oy aldı. Bu %58'lik paketin geriye dönüşlerine bakalım şimdi. Yani bir yalanla karşı karşıya. %58'den %43, önce %49,5 sonra %43'e gerilenmiş durumda. Yani siz HSYK'yı demokratikleştirme çabasını, aynı zamanda işte fikir özgürlükleri üzerindeki meseleleri, aynı zamanda darbe ve sert rejim üzerindeki unsurları pek çok bu 2010 referandumunun içerisine yer alan unsurların gerisine düşmüş durumdasınız. Dolayısıyla neyle yaşıyorsunuz? Bir söz verdiniz. Bir de ne dediniz? Yeni anayasa yapacağım dediniz. Ardından 4 sene geçti. Yeni bir anayasa yok. Siz kendi dayattığınız bir başkanlık rejimi ile karşı karşıyayız ve buna eklemlenen bir 17 Aralık gezi, 17 Aralık Roboski gezi 12 Aralık 25 Aralık gelişmeleriyle birlikte paketin üzerine bakıyor, içine bakıyorsunuz. Evet, devam. Aslında Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilse de kaybedecek. Evet, bir de şu var yalnız, bu nasıl yani seçim sonucu ne olursa olsun tahribatı nasıl daha sonra giderilebileceği, onarılabileceği meselesi var. Çünkü şimdi mesela yani biraz önce sizin programa girmeden şöyle bir konuşuyorduk. Çok gerçekten büyük çapta skandal denebilecek çok sayıda olay birbiri ardından patlıyor. En sonuncusu mesela işte AKP'nin gece yarısı meclise sevk ettiği tasarıyla Türk Ceza Kanunu'nda ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapan 105 maddeli kanun onaylanıp yürürlüğe girince artık Yargıtay'ın tamamen yeniden dizayn edilmesi, yargıya müdahale etmenin suç olmaktan çıkarılması, yani kuvvetler ayrılığının artık iyice rafa kaldırılması gibi bir durum var. İşte hemen arkasından da yani şeyleri de hatırlayalım. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu yasası, yeni yargı paketi, ya şimdi sözünü ettiğimiz işte MİT yasası ki nihayet sonunda Cumhuriyet Halk Partisi 4 gün önce 5 gün önce vermiş galiba, 6 gün önce iptal davası açmış. YÖK yasasıyla beraber çok bütün Türkiye'de yüksek öğrenim kurumlarının tek elden yönetimi yurt yasasıyla ya da yurt kur yönetmeliğiyle işte bütün yurtlarda ki çocukların hükümete laf edeni yurttan atılacak hale getirmesi, havuz medya yönetmelikleri ve son olarak da mesela IŞİD'in bastığı konsoloslukla ilgili bir rapor da Ankara'nın tahliye için gerekli 3 zırhlı aracı göndermemiş olduğu haberleri var. Yani bunun nasıl bir normale dönüştürülebileceği konusunda insan vallahi yani süper yetkili hakimler inanılmaz bir tahribat var Türkiye. Yani doğa tahribatından da hiç bahsetmiyoruz. Bahsetmiyoruz bu arada. Türkiye'nin anayasal rejiminin kısıtları üzerine konuşurken nereye geldik? 2000'lerin başlarında ve gerçekten keyfiyetin bu kadar hakim olduğu bir dönem, yani vergi silmelerden arazi yer tahsislerine, transferlere, yani bugün sadece TOKİ üzerine bir iktidar müebbet yiyebilir yani. Evet. Ya yani hashtag üzerine vergi verdimse verdim yaklaşımdır üzerine. Bırakın Suriye politikasını 17 Aralık falan da kenara koyun. Roboski kenara koyun. Yani hiç koymayın, geziyi koymayın ama sadece ekonomik şeyler üzerinde yargılama yapılacak, onlarca husus çıkacaktır. Aslında Erdoğan'ın ihtiyacı çok ciddi bir dokunulmazlıktır. Evet. Yani hele Cumhurbaşkanı olduktan sonra, ben şeyi hatırlarım, Doğru Yol Partisi'nin Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı olduktan sonra geri kalanlarının kendisi çıktı, güvenceyi aldı, bizi burada bıraktı diyen, kendisine bağlı milletvekillerinin birkaç ay içerisinde ne tür çarklar ettiğini hatırlarım. Yani dolayısıyla hiç kolay değil Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması ve istediği için de Cumhurbaşkanı olması. Artı olsa bile durumunu sürdürmesi hiç kolay değil. O yüzden şeyde bekleyen Abdullah Gül, ben siyasetimi sonladım demiyor. Yani bu parti içerisinde pek hemen hemen herkes Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasını istiyor. Ama çok cüzi bir grup başkan olsun diyor. Evet. Elinizde bir şey var mı? Erdoğan başkan olsun diyen AK Parti kararı şu ölçüde içerisinde var. Ki buna da mümkün değil. Yani anayasa değişikliğine ihtiyacı var. Onu yapabilmesi için 2015 seçimlerini alması lazım. 2015 seçimlerini alabilme şansı Cumhurbaşkanı olma konusunda bugün tereddüt geçmiyor. Dolayısıyla yani her süreç içerisinde Kürtlerle olan ilişkiler, Kürtlerin muhalefetle olan ilişkileri, Kürt siyasetinin, bunlar önümüzdeki dönemde belirleyici unsurlar olarak karşımıza çıkacak. Onun için hem böyle 17 Aralık iddiaları var ortada, hem işte ispat edemediğiniz darbe ve paralel devlet. En güzel cümleyi balyozdan kurtulan Albay söylemiş, yani 17 Aralık olmasaydı biz hala içerideydik diyor. Evet, ama bir yandan da şey diyorlar mesela, bunu yapanlarla aynı şekilde IŞİD de aynı mantalite mevcut diye de karşılaştırma yapıyorlar. Aynı görüntüye, aynı kareye koyuyorlar kendilerini cezaevine koyanlarla IŞİD mensuplarını, ama şu anda IŞİD mensupları kestikleri kafalarla sokaklarda, Irak sokaklarında top oynuyorlar. Ya şu biraz anda ekstrem durumlarda var galiba karşılaştırmalarında. 80 kişinde bir haber yok değil mi? Hiçbir şey yok yani. Sıfır. Haber yasağı var zaten, evet. Orada. Haber yasağı. Yani Twitter yasağı, YouTube yasağı, 17 Aralık yolsuzluk yayın yasağı, 25 Aralık yolsuzluk yayın yasağı, MİT tırlarıyla ilgili yayın yasağı, Reyhanlı yasağı, Suriye ile ilgili toplantıya yayın yasağı, Başbakanlık böceğiyle yayın yasağı, Musul Başkonsolosluğu'na baskın haberlerine işte şimdi sözünü ettiğimiz yasak, Rütük yasasında değişiklik yapıldı ve başbakana geçici yayın yasağı yetkisi verildi. Böyle gidiyor. Nerede yalan varsa o kadar yasak vardır. Nerede gerçekleri gizleme ihtiyacı duyuyorsa o iktidar da zor durumdadır. O yüzden yani önümüzdeki süre içerisinde yani bu dünya içerisinde ben epeyce ta 2013 başında da Kürt meselesinin, yani Kürt siyasetinin çok dikkatli olması gereken, yani bu hatırlayın, dokunulmazlıktan kaldırmak istiyordu Erdoğan meclisteki Kürt siyasetçileri. Evet. Bir anda biz şuna yetişirdik. Çözüm. Silvahir olaylarını hatırlayın. Habur. Yani bütün bu 10 yıllık süre içerisinde tek bayrak tek millet neredeyse hiç sorunu yok. Vardırdan yoktur. Böyle zıplamadı. O zaman güven terkin ediyor mu bu ya çıkan yasa? Yani sorunun çözümünü. Evet, çok ileri gördü. Ne kadar olay, 2010 referandumundan şark etmedi mi hocam? Ha? 2010 referandumu desteklendi. Evet. 158 aldı. Onun kaç maddesi geriye? Neyse, hukuk sisteminden, yargılardan söz ediyoruz. Yani dolayısıyla 25 Temmuz'a kadar meclisi çalıştıracak. İşte bütün bunları zorlayacak ama sonuçta şikayet ettiği bir kurum var. Anayasa Mahkemesi. Evet, orada da bir nefret ilişkisi yaşanıyor. Evet, o hakimlerin hepsini ben seçtim bizzat diye de Abdullah Gül'den de bu anlamda sizi doğrulayan bir yorum da geldi yani. O Anayasa Mahkemesi'nin... O konuda anlatmıştım yani, Anayasa Mahkemesi'nin bileşimini bir seferinde. Yani o bileşim bundan sonraki Cumhurbaşkanı'nın da çalışmasını etkileyecek bir bileşimdir. Evet. Ve yani dolayısıyla bu önümüzdeki süreç içerisinde 25 Temmuz'a kadar bir iktidar meclisi çalıştırmayı düşünmesi ve 10 Ağustos'ta da Cumhurbaşkanlığı vardır. Bu tamamen bu dediğimiz kurgular içindir ve bence Kürt siyaseti açısından bu ittifak, geçici evlilikler, manipülasyon bir parçası olarak düşünülebilecek yaklaşımlara dikkat edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla yani Erdoğan'ın Machiavel tutumları ortada bütün siyasi geçmişiyle birlikte. Dolayısıyla Kürt sorunun çözümünün başkanlık sistemi ve Cumhurbaşkanlığına bağlanması hususunda demokrasi parametresini gözden uzak tutarak değerlendirmek büyük bir yanlışla işaret etmek anlamına gelebilecektir. Evet. Ve yani Türkiye'deki bir başkanlık rejimi Türkiye'deki bir faşizm oluyor. Çok. Yani Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na AKP'nin gönderdiği yasa tasarısına Ergun Özbudun çok iyi bir değerlendirme getirdi. Onu okudum. Yani bunun böyle bir yasa tasarısı sürgen hükümete Kürt sorununu çözme adına çok ileri hamlelerde bulunabileceği için biraz şüpheyle bakmak gerekir. Zaten Kürt sorunu bölgesel bir sorun haline geldi. Dolayısıyla yani sadece Erdoğan'ın, AK Parti'nin ve Öcalan'ın katkıları yetmiyor. Başka katkılarla birlikte ele alınması gereken bir sorun halinde. Orta Doğu'nun evet, artık İsrail'in bile İsrail'in içinde yer aldı ve Kürdistan bağımsız Kürdistan kurulmaya çok aktör girmiş durumda. Yani dolayısıyla yani bugüne kadar güven, bu iktidar güven unsurunu ve yalanlar önemli ölçüde ortadan kaldırmıştır. İçeride ve dışarıda kurumsal anlamda baktığımızda, aynı zamanda muhafazakar aktörler ve kurumlar açısından baktığımızda ciddi bir güven yoksunluğuyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla yani Cumhurbaşkanı olsa da önemli ölçüde partisi üzerindeki etkisi ve Türkiye üzerindeki etkisini ben yitireceği kanaatindeyim. Önemli ölçüde yitirebilir mevcut yetkilerle, ama seçime şansı bile bugün için öyle çantada kektik gözükmemektedir. Evet, yani dediğiniz gibi son süreyi de açtık ama şeyi de ekleyeyim. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da bağımsız Kürdistan'ın kurulması gerektiğini söyleyerek bu oyunda kendisinin de bir aktör, yani İsrail'in de bir aktör olduğunu şey yapmış, ilan etmiş oluyor tabii. Yani Türkiye'de bakın Kürdistan başlığında ismini taşıyan parti kurulmasına izin verildi. Evet. Yani pek çok şey zaten konuşuluyor. Evet, yani Yargıtay yeni kurulan Türkiye Kürdistan'ı Demokrat Parti, Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi'ni anayasaya uygun buldu. Bugün Bahar Kılıçgedi'nin de haberi bu, Taraf Gazetesi'nden okuyalım. Ve İçişleri Bakanlığı'ndan vize alan Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi'nin kuruluşu bu şekilde onaylanmış oluyor. Cumhuriyet tarihinde ilk kez adında Kürdistan geçen bir partide resmen kurulmuş oluyor. Evet. Cumhuriyet paradigmalarından biri daha yıkılmış oldu. Yani Cumhuriyet'in ilk dönem kurulmuş şeylerinden. Kurulurken bunlar vardı. Tarihi Cemiyet'in partisi vardı değil mi? Cumhuriyet'in kurma öncesinde. Evet. Sonra bundan hepsi yasaklar. Evet, süremizi doldurduk ama ben şeyim yani çok hareketli geçeceğini düşünüyorum. Ve gerçekten çok büyük gerilemeler yaşanıyor ama bu bilelebet yalanla yaşanmıyor yani. Evet, fakat ortalık yani bütün Türkiye'de dahil olmak üzere gerçek bir yangın yeri ve gerçek anlamda metaforik değil yani. Her taraf yanıyor, bölgede yanıyor. Bakalım nasıl bir ortamda tekrar konuşacağız. Çok teşekkürler Ali Bey. Peki, hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41